Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, minęła 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. To składa wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W ostatnich zamachach na Wyspach premier May przekonuje, trzeba wypowiedzieć Europejską Konwencję Praw Człowieka. Sklep otwarte tylko do 14:00. Jest kolejna propozycja dotycząca ograniczenia handlu w niedzielę. Po śmierci w komisariacie policji we Wrocławiu Platforma Obywatelska składa wniosek o odwołanie szefa MSWiA. Andrzej Halicki mówi o politycznej odpowiedzialności oraz o tym, że przez długi czas nikt nie poniósł żadnych konsekwencji. Zapowiada też projekt ustawy dotyczący zakazu tortur. Razem z wnioskiem o odwołanie ministra Błaszczaka będziemy również składać ustawę, która przeciwdziała stosowaniu tortur i wymuszaniu zeznań. Sam szef MSWiA odpiera zarzuty opozycji. Mariusz Błaszczak podkreślał w radiowej Jedynce, że incydent z Wrocławia nie powinien mieć miejsca. Dodaje, że osoby odpowiedzialne za tę sprawę konsekwencje poniosły. Przypomnę, że dolnośląski komendant wojewódzki stracił swoją funkcję ze względu na brak nadzoru. A więc ja wyciągam konsekwencje. Igor Stachowiak zmarł w komisariacie policji rok temu. O sprawie zrobiło się głośno, gdy superwizjer TVN pokazał nagranie z przesłuchania młodego mężczyzny. Leżał on w toalecie z kajdankami i mimo to był rażony paralizatorem. Po zamachach w Manchesterze i Londynie premier Theresa May przekonuje, że Wielka Brytania potrzebuje zmian w przepisach dotyczących praw człowieka. Obecny stan prawny, jak podkreśla, oznacza utrudnienia w walce z terroryzmem. Szefowa rządu powtarza więc, że kraj musi wypowiedzieć Europejską Konwencję Praw Człowieka. Chodzi o to, aby Europejski Trybunał Praw Człowieka nie blokował na przykład deportacji tzw. kaznodziei nienawiści. Trybunał i konwencja wiążą nam ręce, mówi premier May. Będą dłuższe wyroki, łatwiej będzie nam deportować podejrzanych, a jeżeli legislacja w sprawie praw człowieka będzie nas powstrzymywać, to po prostu ją zmienimy. Opozycja jest sceptyczna. Chamy Chakrabarty z Partii Pracy. Theresa May nie ogłosiła nic nowego. Od dłuższego czasu mówiła o swojej niechęci do praw człowieka, a my potrzebujemy po prostu więcej pieniędzy na policję i więzienia. A media rozpisują się o związkach morderców z kaznodzieją nienawiści Anjemem Chaudhrym dziś, przebywającym w więzieniu za popieranie tzw. państwa islamskiego. Człowiekiem, który 3 lata temu, gdy jeszcze był na wolności, mówił mi tak. Pewnego dnia szariat wprowadzony będzie w Polsce, tam panuje teraz tzw. liberalna demokracja i wolność bez wartości, ale islam pozbędzie się zła i przyniesie społeczeństwu dobro. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A tymczasem w związku z zamachem w Manchesterze brytyjska policja aresztowała kolejną osobę. Na lotnisku Heathrow w Londynie ujęty został 38-letni mężczyzna. Jak podkreślają służby, jego zatrzymanie zostało wcześniej zaplanowane. Nie było bezpośredniego zagrożenia dla portu lotniczego. Handel w niedzielę tylko na jedną zmianę. Jest kolejna propozycja zmian w obywatelskim projekcie dotyczącym ograniczenia handlu w niedzielę. Tym razem przedstawił parlamentarny zespół na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego. Pomysł zakłada, że sklepy byłyby otwarte do 13:00, najpóźniej do 14:00. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej uważa, że to o wiele lepsze rozwiązanie niż przewidziano w projekcie obywatelskim. Dla gospodarki polskiej, która jest w okresie takiego rozwoju, byłoby to obciążające, gdybyśmy zamknęli wszystkie sklepy w niedzielę. Pamiętajmy też o tym, że dla wielu małych butików właśnie niedziela jest dniem, w którym najwięcej sprzedają. Projektu obywatelskiego broni Alfred Bujar z Solidarności Handlowców podkreśla, że w projekcie są wyjątki ograniczające handel w niedzielę. To, że będzie można handlować na giełdach, płody swoje rolne rolnik będzie mógł sprzedawać, że będzie można w terminalach przeładunkowych w portach pracować. Obywatelski projekt przewiduje także m.in., że handel mógłby się odbywać w 2 kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca. Rok 2016 rekordowy pod względem wpływów z loterii. Do totalizatora sportowego trafiło o ponad 200 tysięcy złotych więcej niż w 2015. Rekordy padają także w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Szybko przybywa także grających w RPA, która dopiero pod tym względem się rozwija. Liczba ludzi, którzy grają, jest mniej więcej stała. Mateusz Szymański z portalu bankier.pl. Natomiast nowelizacja, której część weszła w życie 1 kwietnia, kolejna część wejdzie 1 lipca, umożliwia totalizatorowi oferowanie coraz to nowszych gier, jednocześnie ograniczając konkurencję, może się przekładać na to, że po prostu jego zyski są coraz większe. Nie za często, ale tak raz w tygodniu na chybił trafił. Nie grywam. No, jak jest wielka kumulacja, to czasami. Jak to jest, że nas te kumulacje przyciągają? Magia wielkich

No dobrze, podam. Numer SMS-owy dla zapominalskich 71-335. Chodzi o naszą płytę tygodnia. Nowy album Rogera Watersa, płytę Is This The Life We Really Want. Dzisiejszy utwór nazywa się Broken Bones. Stare at the night sky, see them stars a billion light years away, and it makes me feel small, like a bug on a wall. Who gives a shit anyway? Who gives a shit anyway? Say fuck you, we will not listen to you. The bullshit and lies. bullshit and lies. Pani Lidia z Poznania i pan Piotr z Łodzi otrzymują nowy album Rogera Watersa Is This the Life We Really Want? 17 minut po 10. Teraz opowieść o jednym takim, któremu ukradziono słońce. Szczegóły wyjaśni Mateusz Matyszkowicz. Przodownicy lektury. Z Mariuszem Urbankiem, jak zwykle o biografiach, tym razem o Kornelu Makuszyńskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. O jednym takim, któremu ukradziono słońce. To bardzo ciekawa biografia w zestawieniu z twórczością. Człowiek, którego życie osobiste nie należało chyba do najszczęśliwszych. Chociażby śmierć żony po długiej chorobie. Podobno także nie lubił dzieci. A tutaj taka eksplozja dziecięcego, młodzieżowego szczęścia. Z tym nielubieniem dzieci, to przyjmując na przykład jako materiał porównawczy Brzechwę, to nie było tak źle. To Brzechwa się bał dzieci. On wręcz alergicznie reagował na dzieciaki. Makuszyński dzieci po prostu nie miał. Natomiast bardzo jest takie charakterystyczne to, że w Polsce mniej więcej w tym samym czasie, na początku lat 30. trzech wybitnych pisarzy, którzy nic z dziećmi nie mieli wspólnego. Tuwim, który nie miał żadnych dzieci, to adoptował po wojnie. Brzechwa, który zobaczył córkę po raz pierwszy, jak miała 9 lat, i Makuszyński, zaczęli pisać dla dzieci. I zaczęli pisać fantastycznie. Na czym polegał ten fenomen międzywojennej literatury dziecięcej? W przypadku Makuszyńskiego Koziołki Matołki i później Małpka Fiki Miki wzięła się stąd, że komiksy, opowieści rysunkowe zaczęły robić szaloną karierę na Zachodzie. Pojawiły się komiksy Flippy Flap, bo to zaczęło się od komiksów, dopiero potem były filmy. Pojawił się Duński Pat i Pataszon. Były przedrukowywane w Polsce i wydawca Jan Gebetner i ilustrator Marian Walentynowicz padli na pomysł, że dlaczego nie polskie i dlaczego mają być tak fatalne literacko, bo tam były bardzo podle tłumaczone. Jak może to zrobić najlepszy autor, czyli Makuszyński, najlepszy rysownik, czyli Walentynowicz, i w ten sposób urodził się Koziołek. Podobnie było na przykład z Panną z mokrą głową. Nagle ktoś przyszedł do Makuszyńskiego, też wydawca, i powiedział, no słuchaj, wszystkie powieści są dla chłopaków. Chłopcy mają przygody, łażą po drzewach, rozbijają sobie kolana, wyczyniają rozmaite wariactwa. Panna z mokrą głową jest 12 lat wcześniejsza niż Pippi Langstrump. Różnią się trochę te książki, ale to jest dokładnie ten sam sposób myślenia. Dajmy dziewczynkom odrobinę szaleństwa w czasie ich dzieciństwa. I Makuszyński w ten sposób odpowiedział na takie zamówienie. To jest Makuszyński, którego dzisiaj wszyscy znają, ale zapominamy, że w okresie międzywojennym to był jeden z najbardziej znanych i najpłodniejszych krytyków teatralnych. Tak. Twórczość Makuszyńskiego to jest 50 lat polskiego teatru, bo on to zaczął na początku XX wieku jeszcze we Lwowie, potem cały okres międzywojenny. Ogromna literatura, ponad 1000 recenzji, tylko to jest literatura bardzo ulotna, tak jak teatr jest sztuką ulotną. Nazwałby pan Makuszyńskiego królem życia? Tak, on był człowiekiem bardzo towarzyskim, bardzo lubianym, zarabiał świetnie, był na pewno jednym z najbogatszych ludzi żyjących z pióra, mimo tego, że sam z tego wyśmiewał się Słonimski, pozował na biednego, chudego literata, takiego, co tam dleje, jak zobaczy 100 zł w jednym banknocie. To oczywiście była nieprawda. Świetnie zarabiał, dużo publikował, wznawiano jego książki i potrafił z tego korzystać. W kawiarniach spotykał się właściwie z wszystkimi, i z lewa, i z prawa. To też bardzo charakterystyczne, bo Makuszyński miał poglądy narodowo-demokratyczne. To nie była lewica, tak jak Skamandryci na przykład, ale przyjaźnił się zarówno z tymi z prawej strony, jak i z lewicą. Ten król życia, Endek, państwowiec po II wojnie, nie zaakceptował nowej rzeczywistości. Ta rzeczywistość go odrzuciła, to chyba tak trzeba by było powiedzieć. On chciał robić to, co robił przed wojną, czyli nie angażować się bardzo politycznie, bo Makuszyński nigdy nie pozostawił żadnej deklaracji odrzucającej powojenny ustrój, ale też nie ma żadnej deklaracji, która by ten ustrój przyjmowała, czy była jakąś apoteozą, tak jak robili to choćby Tuwim, czy Gałczyński, czy Broniewski, czy wszyscy inni. On chciał dalej pisać sobie te swoje powieści o genialnych chłopakach z siódmej klasy, czy o szalonych pannach, czy o małpkach i koziołkach. Tylko że czasy były inne. Czasy wymagały apoteozy dla Pawki Morozowa na przykład. Czy pisania o pionierach, książek i o odbudowie. O biografii młodego Stalina na przykład, czy o odbudowie. Tak, i ponieważ Makuszyński tego nie oferował, no to nagle stał się wyrazicielem drobnomieszczańskich tradycji II Rzeczpospolitej, a to już wtedy było tak stygmatyzujące, że spowodowało, że część książek po prostu nakazano wycofać z bibliotek, a część była z taką fantastyczną formułą do zaczytania. I na przykład to jest absurdalne kompletnie. Koziołki, Matołki miały być do zaczytania. Jak już się rozerwał na strzępy, to zostaną usunięte, ale nie wznawiamy. Mhm. I przez 7 lat w Polsce między 1948 a 1955 rokiem nie ukazała się żadna książka, nawet te najbardziej niewinne, czyli komiksy, czy Panny z mokrą głową, czy Awantury arabskie, nie mogły się ukazać. Makuszyński został w tym czasie zamilczany na śmierć. Teraz powraca chociażby dzięki biografii o jednym takim, któremu skradziono słońce. Mariusz Urbanek, autor, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z usznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie, zdrada krótkowzroczna, boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Jesteś zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój plem. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, rozczurowanymi butami. Cieszę. Pamiętacie, kto stoi za oryginałem? To oczywiście Fismols w drugiej części projektu Albo Inaczej. Nasza wczorajsza piosenka dnia. Fismol będzie gościem programu alternatywnego dziś u Agnieszki Szydłowskiej tuż po 19. 26 minut po 10. Przypominam, że dziś urodziny Prince'a. Sideways, I don't wouldn't last.

ulubiony wykonawca Gaby Kulki. Paranoid Personality to nowe nagranie Alice Coopera, które zapowiada jego płytę o równie stosownym tytule Paranormal. Być może będzie to nasza piosenka dnia. I to już niedługo. Teraz kolejne urodziny. Dean Martin obchodziły dziś setne urodziny. Dave Navarro obchodzi też okrągłe, bo 50. Znany przede wszystkim z Jane's Addiction, przynajmniej dla mnie, ale grał też na tej płycie z Red Hot Chili Peppers. I love. za kwadrans 11. Przypomnijmy, że Dave Navarro odpowiadał też razem z kolegą z zespołu Flea za znakomite nagranie Alanis Morissette i You Ought to Know. Jest też David Navarro, hiszpański piłkarz, wciąż aktywny, obrońca. A mówię to w nawiązaniu do tego, że dzisiejszy program Białe Plamy w Trójce po 15 będzie poświęcony ucieczkom piłkarzy na zachód w czasach PRL-owskich, co oczywiście od razu przypomina nam, że niedawno odbyła się premiera filmu Gwiazdy w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego o historii fantastycznego technika Jana Banasia, bardzo pokręconej historii sportowej i piłkarskiej człowieka, który był talentem na miarę światową, ale nie zrobił aż takiej kariery. To z kolei przypomina mi, że warto przeszukiwać na bieżąco YouTube, bo znajdują się tam czasem rzeczy, o których przez lata słyszeliśmy, czytaliśmy, ale nigdy ich nie widzieliśmy. Ja mam takie dwa przypadki z okresu, o którym teraz mówimy. To bramka Włodzimierza Lubańskiego z Glasgow Rangers w 71 roku, która pojawiła się na YouTubie nie z polskich, ale ze szkockich archiwów, a także fragmenty pierwszego meczu słynnego tryptyku Górnik Zabrze AS Roma. Ten mecz w Rzymie zremisowany 1-1 właśnie z bramką Jana Banasia. Coś, co znaliśmy tylko z opisów prasowych, bo transmisji wówczas nie było. Teraz możemy zobaczyć. I gramy. Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć w jego kleszcz, bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Czasem w głowie mi się kręci od tych wszystkich trudnych nazw. Tu ktoś gola strzelił z rogu, a ta linia to jest aut. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie proszę, że nie, nie, lecz w końcu idę na mecz. Kiedy chcę pójść z nim do kina, by zobaczyć ładny nowy film, wtedy słyszę, czemu zapominasz znów, to dziś właśnie gra mój team. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Że drużyna z Kapuścina ma półgórny system gry, że prędkiemu brak kondycji, a Dynamo ma swój styl. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Jan Banaś wystąpił w 31 meczach reprezentacji Polski, zdobył 7 bramek. Jest taka bardzo kontrowersyjna bramka podczas meczu Polska-Anglia w Chorzowie, która jest przypisywana albo Robertowi Gadosze, albo właśnie jemu. Jego historia była rzeczywiście bardzo pokręcona, bo w roku 1966 pozostał na zachodzie po meczu ze szwedzkim zespołem w ramach Pucharu Intertoto. Liczył na szybką karierę w Niemczech. Nic z tego nie wyszło. Rozczarowany postanowił wrócić do Polski, gdzie go zrehabilitował